rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skodaauto.pl i wybierz świadomie. Skoda. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest punktualnie 8. Serwis Trójki i Romuald Wójcik. Trwa obława na podejrzanego o podwójne zabójstwo w Limanowej w Małopolsce. Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie jest uznawana za niezawisły i bezstronny sąd, mówi premier w sprawie zatwierdzenia wyborów. Wakacje czy nie wakacje, będziemy bezwzględni wobec kierowców łamiących przepisy, zapowiada policja. Dziś jednak intensywnie poszukuje sprawcy strzelaniny w Starej Wsi koło Limanowej. Zginęło młode małżeństwo. Ranna została 70-letnia kobieta. Podejrzany to 57-letni mężczyzna, który zbiegł z miejsca zdarzenia. Służby od wczoraj prowadzą obławę, mówi aspirant sztabowa Jolanta Batko. Od wczesnych godzin porannych nadal prowadzimy poszukiwania za 57-letnim mężczyzną. Przeszukujemy masywy leśne, jak również miejscowość Stara Wieś. Okoliczne miejscowości rozstawione są również posterunki blokadowe. Policjanci również wykonują szereg czynności operacyjnych. Na razie wciąż nie są znane motywy zbrodni. Wszystkie odpowiedzialne instytucje państwa muszą wyjaśnić, czy nieprawidłowości w liczeniu głosów nie wpłynęły na wynik wyborów, powiedział premier Donald Tusk. Szef rządu zastrzegł, że jego zdaniem skala nieprawidłowości nie wpłynie zasadniczo na ostateczny wynik. Podkreślił też, że orzekająca o ważności wyborów Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie jest uznawana za niezawisły i bezstronny sąd. Miałem długie spotkanie z prezydentem Dudą i mówiłem, że to jest jego obowiązek, ponieważ to on sprawił, że instytucje, które odpowiadają za stwierdzenie ważności wyborów, są z punktu widzenia bardzo wielu prawników, no choćby 28 sędziów Sądu Najwyższego w Polsce, Trybunału Europejskiego. To jest powszechna opinia prawników i to tych największych autorytetów w naszym kraju i połowy narodu polskiego. To, że izba, która decyduje o ważności wyborów, nie jest uznawana. Premier dodał, że jeśli marszałek Sejmu zwoła Zgromadzenie Narodowe w celu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta, to on nie chce, aby zakończyło się to awanturą czy bojkotem. Przyszłości Polski 2050 poświęcona będzie Rada Krajowa tej partii. Zbierze się ona dziś przed południem w Warszawie. Jednym z tematów jest zamknięcie projektu politycznego Trzecia Droga. To była koalicja wyborcza. My mieliśmy dwa odrębne kluby tutaj w Sejmie, natomiast cały czas pracujemy wspólnie w Sejmie nad wspólnymi projektami. Szef klubu Polski 2050, poseł Paweł Ślis. Będzie też mowa o przyszłości, planach i wyzwaniach, jakie czekają partie przed następnymi wyborami parlamentarnymi. Jako młoda partia Polska 2050 chce wyciągnąć wnioski z popełnionych błędów, dodaje posłanka Ewa Szedler. Aby po prostu stać się coraz to bardziej ułożoną, refleksyjną i stabilną partią polityczną. 17 czerwca Rada Naczelna PSL podjęła decyzję o zakończeniu projektu Trzeciej Drogi. Sojusz Polski 2050 i PSL obowiązywał od kwietnia 2023 roku w kolejnych wyborach parlamentarnych, samorządowych, europejskich i prezydenckich. Politycy obu ugrupowań zapewniają, że nadal będą współpracować w parlamencie, rządzie, koalicji oraz na poziomie lokalnym. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Dziś także Kongres PiS, to w Przysusze na Mazowszu i w Warszawie konwencja lewicy. O ostrożność podczas wakacyjnych podróży apeluje policja. Będziemy bezwzględni wobec kierowców łamiących przepisy, zapowiada Robert Opas z Komendy Głównej. Mówimy oczywiście o kierowcach pod wpływem alkoholu, tych, którzy przejeżdżają podczas wyświetlania czerwonego sygnału przez skrzyżowanie, o tego typu sytuacjach, ale będziemy przede wszystkim na drogach, nie tylko w rejonach miejskich, obszarach miejskich, jak najczęściej wygląda nasza praca, ale też na ciągach komunikacyjnych w kraju, tak abyśmy po prostu pomagali tym kierowcom w jak najbardziej sprawny sposób dojechać. Na początek sezonu policja znów przygotowała mapę wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Teraz jest pusta i taką ma pozostać. Pogoda w kratkę i wichura, tak przywitają wakacje Tatry. Od wczoraj turystykę na wyżej położonych szlakach utrudnia silny wiatr, ostrzega przewodnik tatrzański i edukator TPN Tomasz Zając. Jeżeli chodzi o warunki do uprawiania turystyki, to względnie są dobre. Mówię względnie, dlatego że w wyższych partiach Tatr wieje dosyć silny wiatr. Na Łomnicy rano to było około 90 km na godzinę. Na Kasprowym znacznie mniej, około 40 w porywach. Natomiast w najbliższym czasie właśnie ten wiatr może nam krzyżować plany, może nam utrudniać wycieczki. Aż do jutra porywy wiatru mogą przekraczać 70 km na godzinę. Teraz wywieje nas na wyspy przed mieszkańcami Anglii, tymczasem weekend upałów. Najgoręcej ma być w stolicy. Prognozy pokazują, że największy skwar wystąpi w Londynie i w południowo-wschodniej Anglii, ale gorąco będzie także w East Midlands. Obowiązuje pomarańczowy alarm dla służby zdrowia. Medycy spodziewają się więcej pracy niż zwykle. British Heart Foundation, zajmująca się ludźmi z problemami układu krążenia, apeluje: ograniczcie wysiłek fizyczny. Wszystko to oznacza, że naprawdę gorąco będzie podczas festiwalu w Glastonbury. Słuchając w południe Kaiser Chiefs, trzeba pomyśleć o nakryciu głowy i o kremie do opalania. A szczyt fali ma wystąpić w poniedziałek. W stolicy termometry mogą pokazać nawet około 35 stopni. Wtedy też rusza turniej na Wimbledonie i bardzo możliwe, że będzie to najgorętszy dzień otwarcia w niemal 150-letniej historii turnieju. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Londyn, nie znam takiego miasta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Lądek z Trójki. Tak, muszę iść sprawdzić. 5 minut po godzinie 8. Sport w Trójce i Mateusz Forebniak. Jak chcą, to potrafią jak mało kto. Nasi siatkarze przegrywali w dzisiejszym meczu, co prawda nie w Lądku, ani w Londynie. Ligi Narodów z Kanadą już 0-2 w setach, w drugim z nich ukrywając zaledwie 14 punktów. Wtedy nastąpił zwrot o 180 stopni, o czym na gorąco mówił Kamil Semeniuk. My się nie poddaliśmy, walczyliśmy do końca, gdzieś tam przełamaliśmy, zaczęliśmy narzucać swój rytm gry i tyle, wygraliśmy 3-2, fajnie, mamy zwycięstwo, na pewno jest dużo materiału do analizy, ale chyba nie będziemy się teraz tym aż tak bardzo zajmować, bo kolejne spotkanie jutro z reprezentacją Stanów Zjednoczonych, więc będzie fantastyczna publika, atmosfera. Oj, będzie się działo. Początek tego meczu o 2:30 naszego czasu. Siatkarze Ligi Narodów już wygrywali, a dzisiaj pierwszy raz na trawie ma szansę wygrać Iga Świątek. Nasza tenisowa duma 6-1 i 6-3 uporała się z Jasmine Paolini i awansowała do finału turnieju WTA w Bad Homburg. Na drodze do wyczekiwanego pierwszego tytułu na trawiastych kortach stanie jej dzisiaj Jessica Pegula. Początek meczu o 13:30. A to wszystko tuż przed wielkoszlemowym Wimbledonem, w którym niestety nie wystąpi Hubert Hurkacz. Nasz najlepszy tenisista został zmuszony do rezygnacji z turnieju ze względów zdrowotnych. Jak długa pauza go czeka, mówi jego ojciec Krzysztof Hurkacz. Potrzebuje Hubert kilkunastu, może kilkudziesięciu dni na to, żeby naprawić swój organizm i wrócić do grania, a nie łudzić się tym, że przez kolejne kilkanaście tygodni albo kilka tygodni będzie w stanie grać na swoim wysokim poziomie. Trzymamy zatem kciuki za pełny powrót do zdrowia. Tego typu kłopoty szczęśliwie omijają nasze koszykarki 3x3, które zameldowały się w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Nasze zawodniczki sensacyjnie 20-18 odprawiły reprezentację Niemiec i o awans do strefy medalowej powalczą dzisiaj z Francuzkami. Ten mecz od godziny 13:45. Panie grają też w Mistrzostwach Europy w bardziej klasycznej odmianie koszykówki. W finale zameldowały się ekipy Hiszpanii i Belgii. Obydwie ekipy wygrały dosłownie o kosz. Hiszpanki były lepsze od Francuzek 65-64, a Belgijki 66-64 od reprezentacji Włoch. Decydujące mecze turnieju zaplanowano na jutro. Spoglądam jeszcze na mapę Europy. Rzeczywiście ostatni weekend czerwca, początek lipca na południe Europy najbardziej upalnym jak dotąd w tym roku, ostrzegają służby meteorologiczne Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech oraz w Grecji. Fala upałów, jak słyszeliśmy w serwisie przed chwilą, także objęła Wielką Brytanię, ale również południe Francji i Bałkany. Podglądam słupki rtęci w Wielkiej Brytanii nawet do 47, w Portugalii na południu do 40-42, w stolicy Włoch 35, w Atenach 35. Na południu Francji 39 stopni Celsjusza. Do nas też z zachodu bardzo szybko napływa coraz cieplejsze powietrze. W miarę pogodnie dziś w ciągu dnia, choć miejscami, zwłaszcza na północy, może padać deszcz. Ciśnienie bez większych zmian, za to na termometrach od 19 stopni na wybrzeżu i na Suwalszczyźnie, około 24 w centrum i na południu, do 28 na zachodzie. To dziś. Jutro też deszcz w przelotnych opadach, dużo cieplej na południu, na zachodzie do 29 stopni. Zapraszamy do reklamy. Czym jest postęp? W Audi to zasięg, który daje wolność w podróży. To przyspieszenie, którego doświadczasz w absolutnej ciszy. I ładowanie, które jest krótką przerwą na kawę. Doświadczaj postępu z elektrycznymi modelami Audi. Teraz z dofinansowaniem w programie Nasze Auto. Wybierz Audi Q4 e-tron, dostępne już od 766 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

Na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast z pełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Pół minuty po godzinie 8. Turystyka jest jedną z największych branż świata. Stanowi 10% globalnego PKB, ale za tymi imponującymi liczbami i zarobkami pieniędzmi kryje się także poważny dylemat. No właśnie, jak pogodzić pragnienie podróżowania z coraz bardziej widocznymi negatywnymi skutkami masowej turystyki? Zapraszamy do Trójki. Na to pytanie, na wiele innych postara się odpowiedzieć nasz gość, dr Bartosz Kicior, socjolog i medioznawca z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Na początek zapytam, czym dokładnie jest overtourism, no i dlaczego obecnie stał się tym jednym z kluczowych zagadnień w dyskusji o turystyce w ogóle? To jest taki gładki termin, który jakby próbuje zebrać w jedno słowo to zjawisko, w którym po prostu jest za dużo ludzi w miejscach tak zwanych turystycznych, żeby nie powiedzieć słowa destynacja, które tak rozgrzewa, jeśli chodzi o dyskusję o języku polskim. Tak. No ale oczywiście chodzi o te wszystkie popularne, czy to miasta, ale też miejsca związane z użytkowaniem dzikiej przyrody, no już nie takiej dzikiej, tak, ale przyrody, natury generalnie, w które po prostu jeździmy na wakacje, ale nie tylko, bo to nie chodzi tylko o miejsca, które odwiedzamy w ramach takich klasycznych wakacji, typu, nie wiem, tydzień, dwa, ale też przyjeżdżamy na dzień, na weekend. Miasta typu Barcelona, typu oczywiście Wenecja. Wenecja jest takim sztandarowym przykładem. No i overtourism, ten termin powstał po to, żeby wskazać pewien problem. Problem polegający właśnie na tym, że mamy zbyt dużo ludzi w jednym miejscu naraz. Masowa turystyka, jak rozumiem, to takie byłoby drugie słowo klucz. Ale jakie dane, badania czy raporty pokazują, że problem ten rzeczywiście narasta, a nie jest tylko chwilową tendencją czy takim trendem wakacyjnym? Ja bym tutaj się nie skupiał na danych. Oczywiście mamy takie dane jak na przykład dane Eurostatu, wedle których aż 65% Europejczyków co najmniej raz w roku wybiera się w podróż rekreacyjną, tak zwaną. No i oczywiście mamy dane dotyczące tego, ile osób znajduje się w danym miejscu, w tych właśnie miejscowościach, o których powiedziałem. Greckie wyspy na przykład mają z tym bardzo duży problem, bo tam bywa tak, że na takim Santorini, jak przypłyną statki wycieczkowe, to nagle na wyspie, na której normalnie jest 15 tysięcy mieszkańców, robi się dwa razy tyle ludzi jednego dnia. Tylko że te liczby, moim zdaniem, one jakby nie oddają sedna problemu, Bardziej bym się skupił na tym już, co mówią mieszkańcy na przykład miast, którzy, no jak wszyscy myślę wiemy, już od kilku lat zaczynają wyrażać swoje sprzeciwy w postaci protestów, w postaci tego słynnego hasła "Tourists go home". Bo za dużo turystów, prawda? Z jednej strony te miejscowości na początku kiedyś może nie były tak rozreklamowane, cieszyły się z tego, żyły z tego, korzystały, że tylu turystów przyjeżdża, szczyciły się różnego rodzaju danymi, rekordami, frekwencji. Natomiast to już przerosło same te lokalne społeczności, że to, krótko mówiąc, jest miejsce nie do życia na co dzień. Tak, przy okazji to jest miejsce nie do życia, ale co ja bym chciał też podkreślić, to jest miejsce nie do zwiedzania w pewnych momentach. Tak? W sensie odwiedzanie ich przestaje być przyjemnością. Ja bym tutaj też upatrywał takiego sedna całego problemu i dla mieszkańców, ale też dla turystów i odwiedzających, bo absolutnie nie chodzi o to, żeby piętnować kogokolwiek, że pojechał tam, gdzie pojechał akurat dlatego, że chciał to miejsce odwiedzić. I z drugiej strony także nie ma co piętnować, tak jak pan powiedział, samego biznesu, bo to daje ludziom po prostu zatrudnienie, pieniądze, dużo zysku. Tak. 26 milionów miejsc pracy w samej tylko Europie, jeśli chodzi o branżę turystyczną. Chodzi o to, żeby mieć świadomość, że jadąc tam, po prostu troszeczkę odbieramy sobie przyjemność. Jeżeli pojedziemy do takiego miejsca jak Wenecja właśnie latem, to już nie chodzi o te temperatury rosnące, tak, z roku na rok, ale też chodzi o to, że po prostu będziemy tam w ścisku, jak sardynki w puszce gdzieś na placu Świętego Marka, czy nie tylko. No tak, jeśli w ogóle się dostaniemy, prawda, bo akurat będzie ślub stulecia jednego z najbogatszych ludzi na świecie akurat. Ale jakie podejście czy działania, no bo poszukajmy tutaj rozwiązania. Tutaj myślę, że nie tylko problem tych masowych turystów w konkretnych miejscowościach znanych, bardzo znanych turystycznych, ale może też małych, nazwijmy to elitarnych, no już niech będzie destynacji, też przyczyniają się do dużej liczby turystów, nazwijmy to z grubym portfelem z wyższych warstw społecznych. Jakie podejście, działania stosują poszczególne miasta, państwa, by zminimalizować właśnie skutki overturyzmu, o którym mówimy? No ja bym tutaj się odniósł do Polski, bo mówimy właśnie o tych wszystkich zagranicznych miejscach, miejscowościach i o krajach poza naszymi granicami, no tak. a w Polsce też mamy ten problem. Strzelam, Zakopane. Zakopane akurat się tym problemem nie zajmuje, chociaż tak, ma dużo ludzi, natomiast parki narodowe, których szefostwo i przedstawiciele, pracownicy zauważyli, że po prostu w górach jest za dużo ludzi i to stwarza też problemy związane z bezpieczeństwem. No i oczywiście natura również odczuwa to wszystko. Na przykład Karkonoski Park Narodowy zorganizował akcję "Nie wchodź na Śnieżkę", która ma na celu promowanie innych miejsc, nie tylko tego jednego szczytu. Oczywiście chcemy być tam, gdzie jest ten punkt numer jeden, tak? Ale trochę po prostu w dobie mediów społecznościowych z turystyki robi się taka trochę zabawa w zaliczanie. To znaczy chcemy być dokładnie, właśnie zaliczyć te wszystkie miejsca, no potem się możemy tym żeby pokazać, bardziej żeby pokazać. Tak. Czyli tutaj nie tylko te koszty środowiska. Przepraszam, że panu przerwę, tak. Bo jeszcze chciałbym właśnie powiedzieć, że to się ukrywa pod takim mądrym pojęciem performatywność turystyki, czyli tak naprawdę my robimy sobie przedstawienie, tak? Jak gramy w teatrze, w którym gramy główną rolę, przed naszymi na przykład znajomymi właśnie w mediach społecznościowych, pokazując zdjęcia i filmy i tak dalej. Bo pan pyta jeszcze o te środki, jakie są podejmowane. No właśnie jakby do tego chciałem dojść, że nawet takie akcje właśnie jak na przykład tych polskich parków narodowych, to nie jest wystarczająco dużo. I właśnie co można zrobić, a co jest zrobione, to są dwie różne rzeczy, bo specjaliści w tym zakresie mówią, że dużo o tym mówimy, a właśnie mało troszeczkę robimy i chyba ważna byłaby po prostu edukacja wszystkich, że zbyt intensywna eksploatacja pewnych miejsc po prostu może prowadzić do tego, że zostaną one zniszczone i już tam po prostu więcej nie pojedziemy, to jeśli chodzi o naturę, albo odbierze się nam przyjemność ich odwiedzania, jak przypadku właśnie tych przeludnionych miejscowości. No, po to jedziemy, żeby odpocząć także od innych, od ludzi, wyjeżdżając z wielkich miast właśnie. Czyli tutaj, jak rozumiem, nie tylko te koszty ekonomiczne, ale także środowiskowe wybijają się, prawda? To zadeptywanie, mówiąc krótko. Oczywiście, dlatego bardzo ważnym jest też promowanie alternatywnych miejsc, które nie są aż tak bardzo zatłoczone. Być może nie są aż tak popularne, ale z drugiej strony oferują, no właśnie to, co pan tu powiedział, ciszę i być może odpoczynek od tłumów. W odpowiedzi na te wyzwania rodzi się nowy trend odpowiedzialna turystyka? Jest coś takiego? Albo widzi pan w tym nadzieję? No, dywersyfikacja tych kierunków turystycznych? Tak, każda masowa kultura, jakąś kulturę prędzej czy później zrodzi. Dywersyfikacja to jest dokładnie to słowo, którego bym tutaj użył, także trafnie pan to zdiagnozował. Jest takie coś, co się nazywa też postturystyka, no właśnie gromadzi całą tę ideę odpowiedzialnej turystyki, turystyka zrównoważona. W tym także zawiera się chociażby taki trend w ostatnich latach widoczny jak coolcations, czyli wakacje w miejscach chłodnych, ze względu na to, że niektórzy już nie wytrzymują tych temperatur latem w miejscach dotychczas ciepłych. A więc tak, jakby cały czas... I ja powtarzam, że też nie chodzi o to, żebyśmy my czuli jakieś wyrzuty sumienia, tak, że gdzieś jedziemy. Tak, taką presję. Tak, że na podstawie tego wybierzemy inne miejsca, bo jeżeli pojedziemy na przykład właśnie, nie wiem, na południe Hiszpanii, no to wtedy będziemy źli, bo bierzemy udział w tej masowej turystyce, która niszczy jakąś część pięknej natury i pięknego kraju. Nie. Chodzi o to, żebyśmy czerpali z tego przyjemność, tak? Więc ta odpowiedzialna turystyka to też jest trend, który ma na celu zrobienie z wakacji relaksu, a nie tylko zaliczania, także dla nas samych. No, czyli taki powrót do źródeł. Tak sobie myślę, jeszcze jeden trend slow travel, czyli takie podróżowanie, powolne podróżowanie albo podróżowanie rzadziej. Może to jest też pomysł. Czy podróżowanie rzadziej, no właśnie, nie ma co sobie odbierać, tak? Znowu z powodu jakiegoś poczucia winy, ale podróżowanie właśnie bez zaliczania, dokładnie w tym stylu slow travel jest na pewno jakąś z odpowiedzi. Natomiast tak jak mówię, no zacząłbym od edukacji i bardziej takiego spokojnego wyjaśniania ludzi, skąd się bierze problem, do czego się bierze problem, a nie od razu z problemu, który jest diagnozowany przez specjalistów, przeskakiwał do rozwiązań, bo jeżeli nie będzie tego pomostu, takiego porozumienia, no to jakby ja potrafię sobie wyobrazić, że wiele osób powie, że no nie, nikt mi nie będzie mówić, jak ja mam spędzać wakacje, ja chcę jechać tam, na grecką wyspę i tam właśnie pojadę, więc proszę mi tutaj tego nie zabierać. Mhm. Bo właśnie tak jak pan powiedział, bo najbogatszy biznesmen z Indii może sobie wynająć całe miasto na swoje wesele, a dlaczego ja nie mogę dlaczego nie? Kto bogatemu zabroni? Tak, dokładnie. Dlaczego ja nie mogę pojechać na grecką wyspę, tak, skoro płacę? Więc bardziej tu chodzi właśnie o to wyjaśnienie, a dopiero potem stosowanie właśnie takich zabiegów, jak chociażby podróżowanie w stylu właśnie takim powolnym, żebyśmy nie czuli się zmuszani do tego, albo jakąś presję czuli z powodu poczucia winy, tylko żeby to tak wypływało z nas, to by na pewno było jakimś rozwiązaniem tego problemu. Bo tak jak mówię, no, zagrożenie już widzimy, tak? To znaczy te miasta po prostu tracą na jakości, jeśli chodzi o miejsce do życia, stają się tylko po prostu takimi Disneylandami, a miejsca związane z naturą po prostu niszczają morza, lasy czy góry. Na koniec jeszcze zapytam o pana życzenia na urlop, na wakacje. Ja tak sobie pomyślałem w kontekście naszej rozmowy, żeby te nasze podróże wakacyjne, małe i duże, droższe, tańsze, żeby były bardziej, żeby były głębsze, żebyśmy to przeżywali, wchodzili w to, a nie tylko tak jak pan mówił, żeby to było zaliczenie albo żeby się pokazać w mediach społecznościowych, gdzie to my nie byliśmy. Tak, znaczy nie wiem, czy pan pytał o życzenie, czego ja bym sobie życzył, czy tego, żebym życzył wszystkim. No dobra, niech będzie jedno i drugie. jeżeli chodzi o życzenia dla wszystkich, to i sobie też przy okazji, nauczmy się odkładać telefon na wakacjach, nauczmy się zamykać laptopa na wakacjach i nauczmy się nie przeżywać wakacji w mediach społecznościowych, a tak jak pan powiedział, wróćmy do korzeni i do tego doświadczania okiem. Ja ostatnio byłem na takim krótkim wyjeździe, gdzie ze znajomym zrobiliśmy sobie takie wyzwanie 10 zdjęć dziennie, max, tak? Bo on miał przy okazji ze sobą aparat stary, analogowy na klisze, więc nam to pomagało. No ja nie miałem robienia zdjęcia z prawda telefonem, ale starałem się ten limit też wypełniać. 10, 15, 20 i to wystarczy. Czy wystarczy? Może nie wystarczy, ale jakby małymi kroczkami sprawi tak, sprawi, że być może się bardziej skupimy na doświadczeniach. Ja natomiast, cóż, żeby nie być gołosłownym, tak, i żeby stanowić też przykład może troszeczkę takiego odpowiedzialnego podejścia, ja już na wakacjach byłem w maju i wybieram się dopiero po tym najcięższym sezonie właśnie po to, żeby też tych tłumów nie generować. W tym się objawia to, co ja praktykuję i czego sobie życzę, no tego, żeby się też to udało. W sensie ta pierwsza część już się udała, majowa, a ta druga jesienna, no to zobaczymy. urok bycia wykładowcą, kiedy można iść na urlop we wrześniu, tak podejrzewam. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Bartosz Kicior, socjolog, medioznawca z Uniwersytetu SWPS. Bardzo dziękuję za podzielenie się tą wiedzą, dziękuję za poświęcony czas. No i udanego odpoczynku. Tak, w drugiej części we wrześniu również. Bardzo dziękuję. Gdyby Państwo chcieli zabrać głos w tej sprawie, w sprawie odpowiedzialnej turystyki, o czym rozmawiamy, overturyzmu, też masowej turystyki, serdecznie zachęcam. Numer telefonu Państwo znają, choć zachęcamy, żeby w czasie wakacji odłożyć telefon, ale nie wszyscy jednocześnie mamy urlop, więc 2 2 7 3. Ależ zasuwa ten pierwszy sobotni wakacyjny poranek za 26 minut 9. Powolutku, mówiłem, pośpiech poniża. Chciałem w pierwszej kolejności zaprotestować. Miałem onegdaj kolegę, który się nazywał Pośpiech. Nomen omen Piotr. Jutro mamy imieniny. Bardzo sympatyczny, bardzo fajny kolega. Nikogo nie poniżał. Natomiast tak, fakt, zgadzam się, chyba Sting śpiewał piosenkę Dżentelmeni nie biegają, tylko spacerują. Bardzo dziękujemy za przypomnienie. Tak jest i pozdrawiamy także pana Piotra. My zastanawiamy się, dokąd nawczasy z dziećmi. Do Grecji, do Chorwacji, Egiptu czy Turcji. Może najlepszym rozwiązaniem byłby wakacyjny pobyt, na przykład urodziny na wsi. Wakacje na wsi pozwalają małym mieszczuchom nieco wydorośleć, poznać od podstaw pracę w gospodarstwie. No bo któż z nas z nostalgią nie wspomina wakacji z dala od miast u babci tuż po zakończeniu roku szkolnego? Sztandar szkoły wyprowadzić. Jeszcze tylko ostatni rzut oka na szkołę. Chwila radości. A nie będziesz tęsknić ze szkołą? Nie. Dlaczego? Bo w szkole czasami jest ciężko. I ciche westchnienie ulgi ciała pedagogicznego. Błagam. Trudno jest rozstawać się z dzieciakami, ale naprawdę trzeba odpocząć. I już można snuć wakacyjne plany. Nad morze. A kolega do której klasy chodzi? Ja i Saj. Gdzie jedziesz na wakacje? Jeszcze nigdzie. Jednak w głowach niektórych rodziców rodzą się teraz niecne plany. A powysyłać ich gdziekolwiek do babci, na wieś do babci. Dobrze się pozbyć tak dzieciaku na jakiś czas? Ale ja mam 8 dzieci, więc dobrze się pozbyć. 8 dzieci? Tak. No to pani ma co robić? Mam co robić. Czy wakacje z babcią muszą być nudne? Chyba nie. Co robisz u babci? No, bawię się na przykład, siedzę sobie na telefonie. Zawsze mi pozwala. Chodzimy na przykład do parku. Babcia jest fajna? No, fajna. Zwłaszcza gdy dziadkowie mieszkają na wsi, wtedy życie małego mieszczucha może się w ciągu wakacji radykalnie zmienić. Banalna rzecz. Są kury, zbieramy jajka. Dzieciakom by się przydała tydzień czy przez dwa oderwania się od internetu. Jedzenie inaczej smakuje, chociaż nie jest wyszukane. Inaczej człowiek zasypia, inaczej w ogóle się zachowuje. Ale nie było rozpieszczania. Ja wciąż pamiętam kąpanie się w jednej i tej samej wannie, jedno pod drugim. Pamiętam doskonale, czym się kończy spacer po ściernisku i jak to szczypie potem podczas kąpania. Pamiętam jeżdżenie na snopowiązałce, w traktorze, bieganie po sadzie. Taplanie się w stawie, który był na terenie gospodarstwa. A zabijanie koguta? Okropna rzecz, po dzień dzisiejszy nie tykam czerniny. A rosół pani też nie tyka? Uwielbiam rosół. Wakacje na wsi dają nie tylko dużo frajdy, ale też nowe umiejętności, którymi można się pochwalić także już w wieku dojrzałym. No i doić krowy, co najbardziej zaskoczyło moich pracowników. Mówi przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego i dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Dariusz Pilak. Nauczyłem się wszystkiego. Jeździć konno, hodować oczywiście małe pisklaki. I wakacje spędzane u babci i dziadka na wsi wspomina się z nostalgią. Bo to są takie wakacje bardzo beztroskie. Mnie z dzieciństwa kojarzą się z spaniem do oporu, z zupą mleczną na śniadanie i kawą Inka, którą moja babcia mi robiła i kiedy czułam się wtedy jako 8-latka, jako zupełnie dorosła kobieta, pijąc tą kawę z moją babcią. Była wolność. Oczywiście babcia zawsze pytała, co bym chciała zjeść na obiad. Zawsze zakładała, że jestem głodna. I wakacje spędzone u babci i dziadka na wsi są niezapomniane. O czym z nostalgią w głosie, jak słyszeliśmy, przypomniał temat, przywołując Rafał Muniak. No to już wiemy, gdzie nasz reporter spędzi swoje wakacje. Powolutku za 23:09. Nie spieszymy się, nie spieszymy. Jeszcze w szkole podstawowej miałem nauczyciela historii, który zawsze na sprawdzianach nam mówił, spieszcie się powoli. No i to samo powinniśmy robić na drogach. Zawsze zdążymy, zawsze dojedziemy, a najważniejsze, żeby cali i zdrowi. I to samo dla wszystkich dzieciaków, żeby wróciły z tych wakacji do szkoły takim samym zdrowiu, no, w jakim wakacje poszły, żeby nic się złego nie stało. Także najlepszości dla wszystkich dzieciaków, odpoczynku dla nauczycieli i super weekendu dla całej trójki. Bardzo dziękujemy także tego odpoczynku, żebyśmy rzeczywiście tak korzystali z tego już od pierwszych chwil i żeby choćby ten wyjazd na wakacje, na urlop już był tymczasem wspólnie spędzonym, przeżywanym, a nie tylko gonitwą, walką o każdą minutę, godzinę, by nie stać w korku, by uciekać jak najszybciej. Powoli korzystajmy, przeżywajmy. Summer sun, he burns. Albo wakacje na wsi, wspomnienie dzieciństwa, 2 dwójki i 7 trójek. To wakacje z racji tego, że mieszkałem na wsi. Spędzałem tylko i wyłącznie na wsi, pomagając rodzicom w uprawianiu roli, pomagając sąsiadom. I nawet gdyby coś mi się przytrafiło, a były propozycje wyjazdu na kolonie, nie wyjeżdżałem, ponieważ bardzo lubiłem spędzać dnie i noce nawet pod namiotem nad rzeką Narew, która jest położona o 250 metrów od mojej rodzinnej wioski. I to samo też polecam naszej kochanej polskiej młodzieży. Bardzo dziękujemy. 2 dwójki i 7 trójek za 18 minut 9. Zapraszamy do Trójki. A w naszym studiu Agnieszka Sikora z Fundacji Po Drugie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Dziś od 13 na Barce Kaskada nad Wisłą mnóstwo atrakcji podczas pikniku Młodzi w tłumie, bezdomni w ukryciu. Ale co konkretnie kryje się za tytułem dzisiejszego wydarzenia? Przede wszystkim chcielibyśmy zwrócić uwagę na narastający w Polsce problem bezdomności bardzo młodych ludzi. My sobie tego nie uświadamiamy tak na co dzień, że są w naszym kraju 18, 19, 20-letni ludzie, którzy nie mają dachu nad głową. Kiedy myślimy o osobach bezdomnych, gdzieś tam wszystkim wyświetla się podobny obrazek, że raczej to jest mężczyzna, że jest już po 50 roku życia. Mało kto pomyślałby, że ten problem dotyka 18-19-latków. Fundacja Po Drugie zajmuje się rozwiązywaniem problemu bezdomności młodzieży i młodych dorosłych od 14 lat. I to, co jest zatrważające, my naprawdę odnotowujemy ogromny wzrost liczby młodych ludzi, którzy z różnych powodów, ale nie z własnej winy, bo to gdzieś dorośli za tym wszystkim stoją, nie mają dachu nad głową. Bo najczęściej tak to szufladkujemy, prawda? Ta państwa działalność, zaczynając od problemu bezdomności, ma wiele wymiarów, ale jakie konkretnie działania podejmuje fundacja właśnie w tym temacie, by łagodzić te skutki? bo przecież likwidować całkowicie się nie da. Jasne. Oczywiście, kiedy mówimy o bezdomności, no to w pierwszej kolejności myślimy o tym, że osoba, która nie ma dachu nad głową, potrzebuje miejsca. Potrzebuje miejsca, które jest bezpieczne, w którym będzie mogła krok po kroku prostować różne swoje problemy, bowiem bezdomność jest zjawiskiem wieloproblemowym. Ona ma wiele wymiarów. To nie jest tylko brak miejsca, ale też często w przypadku młodzieży, ale nie tylko, za tą bezdomnością kryją się problemy zdrowia psychicznego, uzależnienia, brak edukacji, brak umiejętności społecznych itd., itd. Nasza organizacja w pierwszej kolejności zapewnia to miejsce. Prowadzimy jedyny w Polsce, niestety jedyny, dom dla młodzieży i mieszkania treningowe, ale to już jest taki drugi stopień naszego wsparcia dla bardziej gotowych, lepiej przygotowanych do samodzielnego funkcjonowania. Ale oprócz tego, że zapewniamy to miejsce, to przede wszystkim oferujemy relacje, oferujemy taką codzienną, żmudną, czasem bardzo trudną pracę nad tym, żeby młody człowiek przygotował się do dorosłości, jeśli to możliwe, samodzielnej dorosłości. Czyli to jest ten czas, ta uważność, tak? Jakie główne wyzwania stoją przed młodymi ludźmi, którzy doświadczają tego problemu bezdomności w Polsce? Czy w tej chwili, myślę, takim wiodącym problemem, który się wyświetla, i tutaj chyba nikogo nie zaskoczę, to jest kwestia zdrowia psychicznego. 90% uczestników naszego wsparcia to są osoby, które wymagają pomocy i leczenia. To jest bardzo trudne, tak, bo nie wszystko się tak łatwo leczy, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne. Czasem w grę wchodzą nawet długotrwałe, wieloletnie procesy terapeutyczne. Kosztowne też, prawda? No, niedostępne przede wszystkim. Mhm. To znaczy, one istnieją, ale jakby czas oczekiwania na różnego rodzaju terapię na NFZ jest bardzo, bardzo długi. To jest taki pierwszy problem, z którym się w tej chwili mierzymy. Ja powiem, że to jeszcze 5 lat temu tak nie było. To się gdzieś teraz zaczęło dziać i rzeczywiście to jest bardzo, bardzo trudne. No a jeżeli człowiek, jakikolwiek, nie rozwiąże swoich problemów zdrowotnych, no to trudno mu będzie funkcjonować w jakiejkolwiek sferze, czy to relacji, czy to związku, czy to pracy zawodowej, edukacji i tak dalej. Pójść dalej, prawda? Ważne też, żeby wsłuchać się w ten głos młodych. No właśnie, a tak Patryk i Vanessa, którzy są młodymi, bezdomnymi, którzy pomoc znaleźli dzięki fundacji Po Drugie, mówili wczoraj na naszej antenie. No ja zostałam bezdomna w wieku 18 lat, więc ja rozumiem, jak to jest. I dopiero po 10 miesięcach byciu bezdomny znalazłam fundację Po Drugie, tak? A tak to błąkałam się po znajomych, po ulicy. Ja mam teraz 18 lat, jestem bezdomny, zostałem bezdomny 10 maja. Mama mi powiedziała, że jestem bezdomny, składając mi życzenia urodzinowe. Na szczęście już kilka miesięcy wcześniej korespondowałem z panią Agnieszką. I po prostu wiedziałem, że mogę przyjść do fundacji i tak dalej, no ale nadal był stres, że mogą mnie nie przyjąć, albo może nie być miejsc i tak dalej, ale na szczęście dostałem tą pomoc i no i mieszkam teraz w domu dla młodzieży razem z Vanessą. No to takie wzruszające słowa. Patryk i Vanessa, młodzi bezdomni, którzy pomoc znaleźli dzięki fundacji Po Drugie. Tak mówili na naszej antenie, a jeszcze dodajmy, jakie są te najważniejsze cele stawiane sobie na przyszłość właśnie w walce z bezdomnością. Oczywiście to jest tak, że chcielibyśmy pracować z każdą osobą w ten sposób, żeby ona swoje problemy rozwiązała w sposób trwały i żeby nabyła te wszystkie kompetencje, umiejętności do tego, żeby już nigdy ta sytuacja bezdomności nie zdarzyła się w jej życiu. Sytuacja tych młodych ludzi jest bardzo trudna. Oni są naprawdę bardzo, bardzo młodziutcy. Mają 18-19 lat. Stają przed nimi ogromne wyzwania. Oni muszą iść do pracy. Oni muszą być dorośli. Oni nie mają tak luksusowo jak przeciętne dziecko, które żyje w dobrym domu, w dobrej rodzinie, gdzie ta mamusia ten rosołek, tą zupkę, wakacje teraz, prawda, czas zapewni bez troski, i beztroski tak. Czas. Oni muszą naprawdę ciężko pracować. Staramy się im w tym towarzyszyć każdego dnia i robić to jak najlepiej po to, żeby stanęli na nogi i byli samodzielni. Gdzie możemy się spotkać i jak pomóc? Barka Kaskada, dziś o godzinie 13 Wybrzeże Kościuszkowskie. Zaczynamy nasz piknik. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Dużo się będzie działo. Będzie oczywiście nasza młodzież, będziemy my. No i będą nasi przyjaciele, osoby, które wspierają naszą organizację. Będą dzielić się swoim doświadczeniem, swoimi opowieściami. Wszystkie informacje znajdziecie na naszym Instagramie czy Facebooku. Także serdecznie odsyłam do naszych mediów społecznościowych, no i mam nadzieję, że widzimy się o 13 nad Wisłą. W mediach społecznościowych Fundacji Po Drugie, a po pierwsze? A po pierwsze, to życzę wszystkim dobrego dnia. Agnieszka Sikora z Fundacji Po Drugie. Bardzo dziękujemy za wizytę w studiu. Dziękuję za podzielenie się tymi informacjami. No i oczywiście zachęcamy. Przypomnę, dziś od 13 na barce Kaskada nad Wisłą. No, mnóstwo atrakcji. Troszkę tak tajemniczo to brzmi, ale na pewno będą goście, fachowcy, wzruszające rozmowy i spotkania. Piknik, młodzi w tłumie, bezdomni w ukryciu. Polecamy Państwu serdecznie. Zresztą te dane kontaktowe i różnego rodzaju jak pomóc także w naszych mediach społecznościowych. Zdaje się, że chyba wygrało święty spokój, no i także tego, by przeżywać wakacje we właściwy sposób. Sobie tylko wiadomy, pewnie właściwy, ale by przeżywać i korzystać z wolnego. Życzenia na wakacje. Bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie sygnały. Aha, jeszcze a propos tego pośpiechu, bo to taki motyw przewodni dzisiejszego spotkania, by się nie spieszyć. Spieszyć, jeśli już to powoli. Jeden ze słuchaczy powiedział znane powiedzenie, że spiesz się powoli, a ja miałem wykładowcę elektrotechniki, który zawsze obcinał nam przerwę i mówił: wcześniej zaczniemy, później skończymy, panowie. No, mam nadzieję, że to nie dotyczyło całego roku szkolnego, a jedynie kilku wybranych lekcji. Za 8 minut serwis o 9, potem śniadanie w Trójce. My dziękujemy za spotkanie. Aleksandra Dobieszewska, Monika Suszek, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Udanych wakacji, dobrego urlopu, a pozostałym Państwu dobrego weekendu. Dziękujemy, do usłyszenia.